ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। शामिल है इसमें आपके, शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। जुल्फे हैं या घटाओं की परछाइयां सी हैं, जुल्फे हैं या घटाओं की परछाइयां सी हैं। आंखों में नीली झील की गहराइयां सी हैं, लब हैं कली गुलाब की रुखसार चंपई, लब हैं कली गुलाब की रुखसार चंपई। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। कीजे मेरा ख्याल अजी कुछ तो सोचिए, कीजे मेरा ख्याल अजी कुछ तो सोचिए। अपनी निगाह अपने तबसुम करो, हद से गुजरती जाए है दीवानगी मेरी, हद से गुजरती जाए है दीवानगी मेरी। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। तन्हाइयों का प्यार से दामन सजाइए, तन्हाइयों का प्यार से दामन सजाइए। तड़पा लिया सता लिया अब आ भी जाइए, कब से है इंतजार में बाहें खुली हुई, कब से है इंतजार में, कब से है इंतजार में, बाहें खुली हुई ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी।